som nu atter er i havn, og som mødte den han elsker på en lille restaurant i en lille fiskerhavn. Lå en dejlig lille strand, hvor de satte sig i sandet hånd i hånd i sværmeri, og fra månens klare skær følte de hinanden nær. Gav han hende afskedskysset, og til tårer sagde farvel. Og da morgen solen lyste, stille båden sejler ud, og på stranden står den han elsker, og hun vinkede farvel. Men fra hendes smukke øjne store tårer trillede ned. Nu er hun igen alene, men i mindet hun ham ser. I en lille fiskerhavn lå en lille restaurant, og ved et af de små bord en ensom pige sad, for hun ventede på sin mand, som nu skulle være i land. Men hun ventede forgæves, til han kom mig mere i land. På de mørke tavse have styrede han sin lille båd til den ven, som på ham venter, til den plads ved hendes arm. Men de store bølgers kræfter trak den lille båd til bunds. På de mørke tavse